Program Trzeci Polskiego Radia, jest piątek, 5 maja, minęła 6. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Amerykańskie wyrzutnie HIMARS już w maju trafią na wyposażenie polskiego wojska. Pierwszy egzamin mają za sobą maturzyści. Wczoraj pisali język polski, dziś obcy. Iga Świątek awansowała do finału turnieju w Madrycie. Jeszcze w tym miesiącu polskie wojsko będzie dysponować systemami artylerii rakietowej HIMARS. Zapowiedział to wicepremier i minister obrony. Mariusz Błaszczak odwiedził zakłady zbrojeniowe koncernu Lockheed Martin w Camden w stanie Arkansas, gdzie obejrzał wyrzutnie, które wkrótce trafią do Polski. Zostały przeszkolone załogi. Polscy żołnierze byli w Stanach Zjednoczonych z marszu, niejako zajmą się obsługą tego sprzętu. Chodzi o to, żeby jak najszybciej Wojsko Polskie dysponowało tą niezawodną bronią, a że ona jest niezawodna, wszyscy wiemy, bo obserwujemy, że w rękach Ukraińców stanowi bardzo ważną broń, która powstrzymuje agresję rosyjską. Jeszcze w tym roku Polska otworzy centrum produkcyjno-serwisowe dla kupowanych od Amerykanów HIMARS-ów. Jak niespodziewane okoliczności wpływają na zachowanie człowieka oraz czy nieprzyjemne prawdy są lepsze od przyjemnych złudzeń. To tematy części z wypracowaniem z języka polskiego na poziomie podstawowym. O szczegółach Agnieszka Loch. Punktem wyjścia do rozprawki były fragmenty Przedwiośnia Pana Tadeusza oraz wiersz Ewy Lipskiej zatytułowany Mogę. Jak mówili tuż po wyjściu z sali maturzyści z drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Marii Konopnickiej w Katowicach, tematy były interesujące i całkiem łatwe. O turystyce były teksty i o człowieku i jego sprzecznościach. A tutaj Konrad Wallenrod, na pewno Przedwiośnie, tutaj akurat dwie takie lektury, na której najłatwiej jest po prostu człowiekowi bazować. W porządku chyba, w porządku. Tematy siadły, które też siadły, więc liczę na to, że przy maturze z matematyki też będziemy o szczęście. Jest uśmiech, było całkiem proste, mam wrażenie. Maturzystów czeka egzamin z języka obcego nowożytnego. Zapytaliśmy młodzież o metody na relaks przed testem. Obejrzałem sobie meczek, dużo lepiej było. Niektórzy czytają książki, niektórzy oglądają filmy, ja spędzam czas z rodziną. Jadę na trening. Wyniki matur będą znane 7 lipca. Prawo i Sprawiedliwość włączy się w zbiórkę podpisów pod społecznym projektem ustawy o ochronie dzieci. Dokument przygotował Komitet Obywatelski Chrońmy Dzieci, Wspierajmy Rodziców. Ustawa, jak mówił prezes PiS-u Jarosław Kaczyński, ma chronić dzieci między innymi przed seksualizacją. Chodzi o to, by dzieci nie były poddawane praktykom, które z całą pewnością są dla nich szkodliwe i które mogą prowadzić do daleko idących zmian psychicznych, do różnego rodzaju trudności w tym czasie, kiedy będą już starsze, a nawet już w okresie dorosłości. W kwietniu w Sejmie zarejestrowano Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Chrońmy Dzieci, Wspierajmy Rodziców. Teraz rozpoczęto zbiórkę podpisów pod projektem ustawy. Dokument przewiduje, że do każdego rodzica będzie należeć decyzja w sprawie tego, czy dziecko będzie zapoznawało się z takimi treściami w szkole. Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą rozpoczynają dwudniową wizytę w Wielkiej Brytanii, gdzie wezmą udział w uroczystościach koronacyjnych króla Karola III. Wizyta będzie też okazją do rozmów politycznych. Ich tematem będą kwestie bezpieczeństwa i gospodarcze, zapowiada szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Począwszy od tematyki bezpieczeństwa, po relacje polityczne i gospodarcze, już w tym momencie są zaplanowane dwa spotkania z jednej strony z premierem Kanady, z panem Justinem Trudeau, ale także spotkanie przewidziane jest z premierem Wielkiej Brytanii, z Rishim Sunakiem. Dziś para prezydencka weźmie udział w bankiecie, który poprzedzi jutrzejsze uroczystości koronacji Karola III. Ukraiński prezydent apelował w Hadze o osądzenie rosyjskich zbrodni wojennych. Podczas wizyty w Holandii Wołodymyr Zełenski spotkał się z kierownictwem Międzynarodowego Trybunału Karnego. Jak zaznaczył ukraiński przywódca, na jego miejscu w Hadze powinien znaleźć się Władimir Putin, ale nie z wizytą, a w charakterze oskarżonego. Wszyscy chcemy zobaczyć innego Władimira tutaj, w Hadze, tego, który zasługuje na karę za swoje zbrodnicze czyny. Jestem pewien, że tak będzie, gdy wygramy. Ukraiński prezydent przekonywał, że zwycięstwo będzie pełne wówczas, kiedy agresor będzie ukarany. Jest to agresor, jak mówił, który codziennie dokonuje zbrodni przeciwko ukraińskim cywilom. 6139 to liczba rosyjskich zbrodni wojennych zanotowanych przez nas jedynie w kwietniu. Jedynie w kwietniu Rosjanie zabili 207 ukraińskich cywilów, wśród nich 11 dzieci. W marcu Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał nakaz aresztowania Władimira Putina za zbrodnie wojenne, w tym deportację ukraińskich dzieci do Rosji. Paweł Buszko, Polskie Radio. Iga Świątek awansowała do finału turnieju w Madrycie. Rozstawiona z numerem 1 polska tenisistka wygrała z Rosjanką Weroniką Kudermietową 6-1, 6-1. Jej ostatnią rywalką będzie jutro Aryna Sabalenka. Świątek z Białorusinką zmierzy się już po raz ósmy. Na razie na koncie ma 5 zwycięstw i 2 porażki. Po raz pierwszy od 2014 roku w finale imprezy WTA wystąpią liderka i wiceliderka światowego rankingu. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W piątek zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Na wschodzie kraju słabe przelotne opady deszczu. Temperatura od 7 stopni, 9 na północy, około 14 w centrum do 20 na południu kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, a nad morzem dość silny i w porywach do 55 km na godzinę. Północno-wschodni i wschodni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1013 hektopaskali i będzie się wahać. Trójka. Program trzeci. Ale, proszę Państwa, weekend zaczyna się pogodnie, ale podobno ma przyjść ochłodzenie i także przelotne opady deszczu. To na początku przyszłego tygodnia. Jednak prognoza pogody ma to do siebie, że się zmienia i może się nie sprawdzić. Kiedy ta fala ciepła w takim razie? Na razie się nie spodziewamy, proszę Pana. Ja myślałem, że to już. Zaczynamy nasze spotkanie tymczasem w dobrych nastrojach. Drugi dzień matur także. A może by tak matura z WF-u? To co by na niej się mogło znaleźć? Dobry. Tak przynajmniej na 30% trzeba by było przecież zaliczyć, to myślę, że z tych 10 przysiadów to 3 do zrobienia. 2 dwójki i 7 trójek. Dzień dobry. The best you ever had is just a memory and those dreams. But as daft as they seem, my love, when you dream them all. Flicking through a little book of sex tips. Remember when the bars were all electric? And now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going, but she went still. Like a gentleman to be was it a mecca double or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory and those dreams. But as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them of overflow, where did you go? Took her left off last lap lane, just sounding it out, but you're not coming back again. You're falling about. You took her left off last lap lane. You were just sounding it out, but you're not coming back. A dzisiaj w następującym składzie Olga Szućko, Małgorzata Łukowska, Staszek Perzyna i Radosław Nałęcz i Piotr Firan. Tak, to my. To my. Do godziny 8.45 jesteśmy z Państwem. Dzisiaj to w ogóle ciężko się zdecydować, ponieważ są takie święta, taki katalog świąt, że brać i przebierać można. Dzisiaj Dzień Europy, dzisiaj Dzień Bez Makijażu, dzisiaj Światowy Dzień Higieny Rąk i dzisiaj Dzień Kosmosu na przykład. Spełniamy wszystkie warunki. Chociaż jest jeszcze święto dla mnie tajemnicze, zagadkowe cały czas, Międzynarodowy Dzień Tuby. Jak do tego podejść? Zadąć tubę. Chyba tak. Co nam innego pozostaje? A wie pan, co oznacza Europa? Europa to kontynent, tak? To ma swoje znaczenie. Wschód zachodzącego słońca. O, to takie jest znaczenie. Czyli jest sobie Azja i Europa i tam, gdzie zachodzi, to tam wschodzi. No to dziękuję pięknie. Czytałem kiedyś etymologię, bo pisałem pracę na ten temat. A propos matury, proszę państwa, jak poszło? Właśnie. Wczoraj. I jakie nastroje są dzisiaj także? Ja wczoraj zerknąłem sobie na te arkusze, które zostały opublikowane. Zacząłem czytać, pomyślałem sobie, nie jest najgorzej. Zdałbym. Sporo można zrozumieć. I tak zacząłem sobie wizualizować wynik, że 78%. Tak ewentualnie. Do mnie też te tematy przemawiały. Tak. Dałbym radę, może nie 11 stron napisać, trochę mniej, ale myślę, że to byłoby soczyste. Moi drodzy, czy do państwa maturzystów także przemówiły i w jakich nastrojach dzisiaj państwo są przed egzaminem z języka nowożytnego? Zachęcamy do telefonowania, jeśli jest odrobina czasu na to. 2 2 i 7 3. Real. Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępniła dane, z których wynika, że to język angielski cieszył się wśród tegorocznych maturzystów największą popularnością. To właśnie ten przedmiot jako opcja rozszerzona był najczęściej wybierany wśród uczniów ostatnich klas liceów. Na drugim miejscu znalazła się matematyka, podium zamyka rozszerzona matura z języka polskiego. No i w takim razie za państwa wybory trzymamy kciuki niezmiennie cały czas. Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych muszą przystąpić jeszcze do egzaminu ustnego z języka ojczystego. Muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tak zwanego przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Co by pan wybrał? Dzisiaj. Dzisiaj? Z rozszerzonych przedmiotów? Mm-hmm. Dzisiaj to bym wybrał... No dobrze, niech będzie język angielski. O, język angielski. Niech tak. Będzie. Czyli w tej statystyce, dobra statystyka. Ja bym się zmieścił. Myślę, że wszystko oprócz matematyki jednak mimo wszystko chyba to jest taki przedmiot, który budzi we mnie największy respekt, muszę powiedzieć, i najbardziej... z takim największym dystansem bym do niego podchodził, chociaż uważam, że jest to niezwykle cenna dziedzina wiedzy. A czy państwo chcieliby wrócić do czasów matury i tak naprawdę do czasu decyzji i podjąć ją jeszcze raz dotyczącą swojej drogi zawodowej, jak ona by mogła wyglądać z dzisiejszym doświadczeniem, ale jednocześnie dostać drugą szansę? Czy państwo poszliby tą samą drogą, czy zupełnie inną? Które dziedziny państwa dzisiaj najbardziej fascynują, jeśli chodzi o naukę, ale także zainteresowania? Czekamy. Tak jest. I czy te wybory, czy ten zasób wiedzy, który państwo pozyskali, to faktycznie jest to, co się udało. Tak? No właśnie. Właśnie, to często jest tak. Jeżeli mamy możliwość wyboru, to być może byśmy jeszcze raz spróbowali do tego podejść. To jest bardzo fajne pytanie. A może ta droga okazała się tą słuszną drogą, jeśli chodzi o późniejszy zawód? 2 2 i 7 3. Powiedz mi, czy w nich na nowo się pojawiam i niebo niosę ci, nie zamykaj drzwi, bo już zaczęło padać. Jeśli dziś nie będę sam i pójdziesz w moją stronę, w tobie mam odpowiedź, na bo wrzucę cały świat, już szkoda mi bez ciebie. Jeśli dziś nie będę sam i pójdziesz w moją stronę, w tobie mam odpowiedź, na bok rzucę cały świat, już szkoda mi bez ciebie. Z tobą wszystko, a bez ciebie nic nie smakuje. Na chodnikach zapach naszych słów coś maluje. Chodź tu i pokaż mi, jak chcesz ułożyć każdą z planet, by w końcu poczuć dreszcz i nazwać nienazwane. Jeśli dziś nie będę sam i pójdziesz w moją stronę, w tobie mam odpowiedź, na bo wrzucę cały świat, już szkoda mi bez ciebie. Jeśli dziś nie będę sam, tobie mam odpowiedź, na bok rzucę cały świat, już szkoda mi bez ciebie. Choćby dziś mogę iść z tobą w nieznane, będzie mi trochę lżej i wiem, że jeśli dziś nie będę sam i pójdziesz w moją stronę, w tobie mam odpowiedź, na bok rzucę cały świat, już szkoda mi bez ciebie. Jeśli dziś nie będę sam i pójdziesz w moją stronę, w tobie mam odpowiedź, na bok rzucę cały świat, już szkoda mi bez ciebie. 20 minut do godziny 6, znaczy 20 minut po 6, pora na trójkę. O. Tak, proszę państwa, i państwo telefonują. Ja również przeżyłem jako dziadek maturę swojego wnuczka Pawełka, który zdaje u Kochanowskiego. Na razie polskim ją fajnie poszedł. To dzisiaj Pawełek będzie mówił to be or not to be, tak? Zgadza się, to jest kultowa scena. Absolutnie tak, proszę państwa. A jeśli chodzi o to be or not to be, to liczymy na państwa obecność, jeśli chodzi o listę przebojów trójki i także na państwa głosy. Jak poukładały się utwory? Posłuchajmy. Lista przebojów trójki. Ciągle obowiązuje 56. wydanie listy przebojów trójki, ale już dziś wieczorem się to zmieni. Wieczorem od godziny 19 zapraszam państwa na 57. notowanie, ale ciągle jeszcze mogą państwo mieć wpływ na jego kształt, bo ciągle jeszcze można głosować. Do godziny 12 czekamy na państwa głosy na naszej internetowej stronie. Ja przypomnę, że na miejscu 9 ciągle jeszcze jest Brodka i utwór Jezioro Szczęścia. Na miejscu 8 bez zmian Weronika Borowiec, Jutro może nie być niczego. Natomiast na miejscu 7, 56 wydania listy przebojów trójki najwyżej notowana nowość Ghost, utwór Jesus, He Knows Me. Ostatnie chwile na to, żeby oddać swój głos, a mogą państwo zrobić to na dwa sposoby. Albo nasza aplikacja do tego służy, albo internetowa strona lptpolskieradio.pl. Do 12 można głosować. Od 19 zapraszam państwa na kolejne notowanie listy przebojów trójki. Lista przebojów trójki. Gwoli małego uzupełnienia. Jeszcze, proszę państwa, są tym razem nawet trzy propozycje. Pomyliłem to z czterema propozycjami, ale na 30. miejscu nowość Foo Fighters i Rescued. A jeśli chodzi o pozostałe propozycje, to Bartosz Szymoniak Ulotne, Bartek Królik Chłopiec z zapałkami i Lenny Kravitz o dziwo. How long have you been blind? To ja jeszcze ze środka listy zwróciłbym uwagę na Metallica na przykład, bo to miejsce 13 i niestety był spadek. Również Sosnowski był... No, czeka na państwa głosy, bo też miejsce 14, co prawda niby okej, ale jednak tendencja spadkowa. Czekamy na głosy, tak jak powiedział Tomasz, do dziś, do 12. Gdyby tak maturę z WF-u, my mówimy, proszę Państwa, całkiem poważnie. Jak taki egzamin mógłby wyglądać? Jaki skład takiego egzaminu byłby? To znaczy, jakie segmenty? Może ewentualnie egzamin z piłki nożnej, albo z siatkówki, albo z czegoś jeszcze innego. Jak Państwo go widzą, my mówimy całkiem poważnie, bo zbierane są w tej sprawie podpisy. Taki jest pomysł. Być może warto rozważyć również ocenę zbiorową, ponieważ wiemy, że w sporcie zdarzają się takie dyscypliny, że można na przykład zagrać w siatkówkę, albo w piłkę nożną albo w koszykówkę, ale myślę, że skok przez kozła musi być obowiązkowo. Albo przez skrzynię. Oj, składała się czasami skrzynia, jeżeli była już za wysoka. Dwie dwójki i siedem trójek. Za chwilę u nas informacje z dróg. Zapraszamy do reklamy. Barbara? No? Przeceny XXL w Media Expert są, tak? To zobacz teraz. Wchodzę i kupuję taniej i nawet na 20 lat 0% i do września nie płacę i RRSO 0%. Marian, jesteś wielki. Jak przeceny XXL w Media Expert, co? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Navigator. Tak, mówimy tutaj o maturze z WF-u i o propozycjach dyscyplin, ale myślę, że niektórym przydałoby się ponownie wrócić na kurs jazdy samochodem. Monika Gniewaszewska, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry. Dzień dobry, jestem. Jak sytuacja na drogach? A sugerujesz maturę z prawa jazdy na przykład? No, myślę, że to jest taka podstawa, którą każdy powinien mieć, jeżeli już wsiada. Chce być kierowcą, prawda? Dokładnie. Jeśli chodzi o jezdnię i ulice i drogi, to sytuacja nie jest zła, no ale zawsze znajdzie się jakieś ale. Tak więc jedziemy od razu do Warszawy, gdzie w nocy drogowcy zamknęli, uwaga, ulicę Spacerową i Goworka. Tutaj budowlańcy realizują nową linię tramwajową do Wilanowa i zaczynają roboty związane z przebudową ciepłociągu. Pod jezdnią i chodnikami na całej długości ulicy Spacerowej i Goworka trzeba przebudować dwa ciepłociągi, każde o średnicy 1 metra. No i te prace można wykonywać tylko wówczas, gdy jest ciepło. Tak więc od dziś zamknięte są obie jezdnie ulic Spacerowej i Goworka na odcinku od Puławskiej do Belwederskiej. Oznacza to, że nie można skręcić z Puławskiej na dół, ani pojechać pod górę z Belwederskiej i Gagarina. A jeśli chodzi o obwodnicę Warszawy, to S8, tu spowolnienie mamy na razie na jezdni do Wrocławia i to spowolnienie zaczyna się tym razem za węzłem Marymont. Poza tym nie widać specjalnie większych utrudnień w Polsce. Radio Navigator Trójki. Czas na serwis Trójki, 6.31, Krzysztof Syblewski. A jeszcze w tym miesiącu polskie wojsko będzie dysponować systemami artylerii rakietowej HIMARS, zapowiedział przebywający w Stanach Zjednoczonych wicepremier i minister obrony Mariusz Błaszczak. Szef MON-u zaznaczył, że zostały one zamówione w 2019 roku. Teraz negocjujemy umowę dotyczącą dostarczenia do Polski 500 wyrzutni. One zostaną osadzone na Jelczach, a więc na polskich ciężarówkach. Dziś w Waszyngtonie wicepremier Błaszczak podpisze z sekretarzem obrony Lloydem Austinem umowę o wzajemności przy zakupach sprzętu wojskowego. Wizyta w Pentagonie rozpocznie się o 17 naszego czasu. Po polskim na maturze czas na języki obce. Matematyka w poniedziałek. Maturzyści przystępują do drugiego egzaminu z mieszanymi odczuciami. Pewny jestem, zero stresu. Matematykę trochę powtórzę. No, najgorszy ten polski. Już teraz z górki dla mnie, więc... Reszta wydaje mi się prostsza. Najtrudniejsze przede mną, bo ja jestem z klasy humanistycznej, czyli ten polski podstawowy to był no taki miły, łatwy wstęp. Najbardziej boję się matematyki i polskiego rozszerzonego. Każdy z maturzystów poza trzema egzaminami musi przystąpić do egzaminu na poziomie rozszerzonym oraz egzaminów ustnych z języka polskiego i języka obcego. Wyniki matur 7 lipca. Ukraina zestrzeliła swojego własnego drona. Bezzałogowa maszyna Bayraktar latała w obwodzie kijowskim. Około 20 czasu lokalnego stracono nad nią kontrolę. Prawdopodobnie przyczyną była usterka techniczna. W Kijowie ogłoszono alarm powietrzny i podjęto decyzję o zestrzeleniu drona, bo mógł zagrażać mieszkańcom ukraińskiej stolicy. Pełny serwis o 7. Sponsorem audycji jest PKO Bank Polski. W studiu Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. I sport w Trójce. Iga Świątek w finale turnieju Mutua Madrid Open o randze WTA 1000. Wczorajszy półfinał z Weroniką Kudermietową rozpoczął się o godzinie 23, ale nie wytrąciło to z równowagi pierwszej rakiety świata. Polka konsekwentnie budowała przewagę i pomimo efektownych zagrań rywalki, przewaga Świątek nie budziła wątpliwości. Pojedynek skończył się wynikiem 6-1 i 6-1. To reprezentantka Polski. W sobotę o 18:30 zagra z Ariną Sabalienką o pełną pulę. Nagroda za zwycięstwo w Madrycie przekracza 1 100 000 euro. Finalistka otrzyma 580 000. W turnieju mężczyzn zostało 4 zawodników. W dzisiejszych półfinałach broniący tytułu Hiszpan Carlos Alcaraz zagra z Chorwatem Borną Cioliczem. W drugiej parze zmierzą się Jan Lennart Struff z Niemiec z Asłanem Krajcewem. A teraz piłka nożna i Serie A. Napoli na 5 kolejek przed końcem rozgrywek zdobyło mistrzostwo Włoch. Neapolitańczycy zremisowali w wyjazdowym meczu z Udinese 1-1, zapewniając sobie 16-punktową przewagę nad wiceliderem Lazio. Neapolitańczycy rozpoczęli niemrawo i po 13 minutach stracili bramkę. Nie upilnowali w polu karnym Lovricia. W pierwszej połowie Udinese grało lepiej. Napoli miało ogromne problemy z konstruowaniem gry. Sytuacja zmieniła się dopiero po 52 minutach. Po rzucie rożnym wyrównał mocnym strzałem Osimhen. Po godzinie na boisko wszedł Piotr Zieliński. Uspokoił i zracjonalizował grę. Mógł zdobyć z voleja wyrównującą bramkę, ale strzał świetnie obronił Silvestri. Po ostatnim gwizdku na boisko wbiegli neapolitańscy kibice, stanowiący większość na stadionie w Udine, przemówił prezes De Laurentiis. Voi mi avete sempre detto... Zawsze mówiliście, chcemy zwycięstwa. Zwyciężyliśmy. Wszyscy razem. E abbiamo vinto tutti insieme! 60 tysięcy fanów oglądało mecz na telebimach na stadionie Maradony w Neapolu. Potem w całym mieście rozpoczęło się szaleństwo. Huknęły petardy, a na niebie pojawiły się fajerwerki jak w Nowy Rok. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Napoli na tytuł czekało 33 lata. W 1990 roku do zdobycia Scudetto walnie przyczynił się Diego Maradona. Rozpoczęła się 25. kolejka Superligi Szczypiornistów. Energa MKS Kalisz pokonał Gwardię Opole 24-23. W tabeli liderem niepokonana w tym sezonie Orlen Wisła Płock z dorobkiem 72 punktów, 3 punkty nad Berlinek Industrią Kielce. Tenisistki stołowe KTS-u Enea Siarkopol Tarnobrzeg w półfinałowym rewanżu Ekstraklasy pokonały AZS Uniwersytetu Ekonomicznego Wrocław 3-1. W pierwszym spotkaniu Siarkopol wygrał 3-0. Kapitan KTS-u Kinga Stefańska. Trochę nerwowo było. No nie przeszkadza mi zupełnie granie na przewagi, ale potem jak już wiedziałam co i jak i serwis był dużo lepszy i ja grałam bliżej stołu, bardziej agresywnie, nie wszystko na siłę, tylko szybciej po prostu grałam. No i tak się skończyło, tak jak miało się na początku skończyć. A na początku miało się skończyć mecz z Julią Furman z wynikiem 3-1. O tytuł zagrają również zawodniczki Bebeto AZS UJD Częstochowa. W pierwszym meczu przegrały z SKTS-em Sochaczew 2-3. Natomiast w rewanżu zwyciężyły 3-1. Finały zostaną rozegrane 6 i 8 maja. Dziś dwa szczególnie istotne wydarzenia sportowe. O 13:30 mecz reprezentacji Polski z Rumunią. Jeśli nasi hokeiści wygrają, a Rumunia to niżej notowany rywal, po 31 latach wrócą do elity. Wieczorową porą odbędzie się meeting Diamentowej Ligi w Dosze, a to znak, że sezon lekkoatletyczny się rozpoczyna. Sponsorem audycji był PKO Bank Polski. Dzisiaj prawie wszędzie słonecznie, jedynie na wschodzie kraju słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 7-9 stopni miejscami nad morzem i na północnym wschodzie, około 14 w centrum, do 19-20 na południu kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, w północnej Polsce porywisty, nad morzem dość silny, północno-wschodni. Trójka. Program trzeci. I proszę Państwa, mamy pierwszego chętnego na maturę z wychowania fizycznego. Ja mógłbym zdawać maturę z WF-u, jak najbardziej. Jako kibic cipsy, czemu nie? Dariusz Urbanowicz w studiu przysłuchuje się jeszcze temu pomysłowi. Jest nie widzę aprobaty na twarzy jeszcze. No, może byśmy tak byli dobrzy jak w Stanach Zjednoczonych w sporcie akademickim, to było okej. 22 do 7. Soboty Za 19 minut siódma, pora na Trójkę, czas na przegląd prasy. Języki na świecie zanikają w coraz szybszym tempie, piszą naukowcy na łamach Science Advance. Według przewidywań ekspertów w najbliższych 40 latach, średnio co miesiąc, może wymierać jeden język, jeżeli nie zostaną podjęte odpowiednie działania zapobiegawcze. Naukowcy opierają swoje wnioski na analizach najobszerniejszej dostępnej publicznie bazy danych o nazwie GramBank, dokumentującej gramatykę języka całego świata. Utrata rzadkich języków oznacza niepowetowaną stratę dla całej ludzkości. Uwzględniono w nim dane z 2400 języków i dialektów. Baza rejestruje 195 cech gramatycznych, które mogą występować w językach. Analiza tempa zaniku języków dowodzi, że zjawisko to zachodzi nierównomiernie w świecie. Największe ryzyko wymierania dotyczy języków rdzennych z północnego wschodu Ameryki Południowej, obszarów od Alaski do Oregonu i północnej Australii. Jak się ocenia, obecnie opisano gramatycznie około 4300 języków spośród około 7000 wszystkich języków świata. GramBank jest więc dopiero w połowie na drodze do udokumentowania wszystkich opisanych języków, a wymieranie języków nie jest zjawiskiem co prawda nowym. Zachodziło już na przestrzeni historii ludzkości. Natomiast faktycznie wskutek globalizacji i zmian ekonomicznych i społecznych ten proces przyspieszył. A my teraz, proszę Państwa, sprawdzamy ceny paliw, bo w ciągu ostatniego tygodnia na stacjach paliw mamy obniżki. Olej napędowy staniał średnio o 13 groszy na litrze, benzyna 95-oktanowa o 8 groszy, a autogaz o 5, podaje portal epetrol.pl. Czytamy na polskieradio24.pl. Benzyna najtańsza jest w Wielkopolsce oraz na Warmii i Mazurach, gdzie za jej litr płaci się średnio 6,59 zł. Olej napędowy z ceną 6,31 zł za litr jest tańszy na Opolszczyźnie i w województwie świętokrzyskim. W tym ostatnim regionie najtańszy jest autogaz ze średnią ceną litra na poziomie 2,94 zł. Najdrożej jest natomiast na Mazowszu, Dolnym Śląsku i w województwie zachodniopomorskim. W centralnej części kraju najwięcej kosztuje benzyna i diesel, odpowiednio 6,68 i 6,42. W województwie dolnośląskim i na Pomorzu Zachodnim najwięcej płaci się za autogaz, średnio 3,13 zł za litr, wskazuje epetrol.pl. Ciekawe, od czego to zależy. No szczerze mówiąc, ja bym jakoś tak celował na przykład w te okresy wypoczynków na przykład, albo w dzień tygodnia. No ale nie, no chodzi mi o pewne różnice, jeśli chodzi o różne województwa, że w tym jest taniej, a w tym jest drożej. Może ktoś z Państwa wie, dwie dwójki i siedem trójek? To może właśnie popularność tych miejsc. Właśnie. Ja bym cały czas popyt, to, tak? Tak, wiązał jednak z tym, gdzie podróżujemy, gdzie się przemieszczamy i w którym momencie jesteśmy. Natomiast może to jest pytanie, które warto zadać komputerowi. Jak się okazuje, komputer nauczył się czytać ludzkie myśli, choć jeszcze popełnia błędy. Opracowany na University of Texas w Austin system połączona ze skanerem MRI sztuczna inteligencja odczytywała myśli ochotników. Na razie jeszcze robi błędy, ale w przyszłości podobne urządzenia mogłyby pomagać osobom niezdolnym do zwykłej komunikacji. W czasie eksperymentu ochotnicy słuchali pewnej historii albo wyobrażali sobie jej opowiadanie. Ich mózgi były obserwowane z pomocą rezonansu magnetycznego, a połączona z nim sztuczna inteligencja zamieniała myśli ludzi na zgodny z nimi tekst. Co ważne, nie były potrzebne elektrody wszczepiane do mózgu, a korzystająca z wynalazku osoba nie była ograniczona do wcześniej ustalonej listy ze słowami, podkreślają naukowcy. System wymaga jednak specjalnego szkolenia. Każdy korzystający z niego człowiek przez kilka godzin słucha podcastów, w czasie których komputer obserwuje jego mózg. Na razie komputer nie jest zbyt dokładny, w miarę precyzyjnie odczytuje myśli w około 50% przypadków. Potrafi jednak często oddać sens wypowiedzi. Tutaj są przykłady. Nie mam jeszcze prawa jazdy. To była myśl ludzka, a komputer przetłumaczył to: ona nie zaczęła jeszcze nauki jazdy samochodem. Czyli no dosyć blisko, prawda? Natomiast słuchając myśli, nie wiedziałam, czy krzyczeć, płakać, czy uciekać. System odczytał: zaczęła krzyczeć i płakać, a potem powiedziała: mówiłam ci, abyś mnie zostawił. Ojej. No, dosyć przerażające. Poważne sprawy. Faktycznie. System też radził sobie z odczytywaniem myśli ochotników, którzy oglądali materiały wideo. To teraz zupełnie inny temat, proszę Państwa. Na koniec, memorandum o współpracy w dziedzinie rozwoju technologii wodorowych podpisali w Warszawie przedstawiciele rządów Polski i Japonii. Polskie i japońskie podejście do transformacji jest bardzo podobne. Obie gospodarki używają i będą używać węgla. Wspólne jest też podejście do transformacji w sposób sprawiedliwy, zarówno dla gospodarek, jak i obywateli, mówiła Anna Moskwa. W jej ocenie rozwój technologii wodorowych, wodoru i innych technologii zapewniają suwerenność energetyczną. Polska już dziś jest trzecim producentem wodoru w Europie, ale minister ma nadzieję, że również dzięki temu memorandum wodór stanie się częścią polskiego ciepłownictwa i energetyki. Minister Nishimura, Japończyk, ocenił z kolei, że wodór jest przyszłym źródłem stabilności i neutralności klimatycznej. Polska już posiada strategię wprowadzania wodoru do gospodarki, a w tym wysiłku wspomagają japońskie firmy, dobrze znane na polskim rynku. Zapraszamy na polskieradio.pl, proszę Państwa, po więcej. dwie dwójki i siedem trójek w sprawie wyborów maturalnych, ale gdyby państwo jeszcze raz mogli stanąć przed tą decyzją, to czy byłaby taka, jaką państwo podjęli wcześniej? Ja sobie wybrałam na maturę, jaki temat, dodatkowy przedmiot astronomia. Okazało się, że to nie jest tylko astronomia. Chemia, fizyka, wszystko węzięte, ale na szczęście pytania były łatwe. No na przykład, dlaczego na Księżycu nie ma wody? No dlaczego? Bo wyparowała. Dwie dwójki, siedem trójek. Kolejny telefon. Nie wiem, czy w obecnych czasach jest to dobre rozwiązanie, ponieważ znając mentalność dzisiejszych uczniów, na maturę z WF-u pewnie połowa przyniosłaby zwolnienie od lekarza. Czy na maturę w ogóle można przynieść zwolnienie? To jest ciekawostka. Czy są takie sytuacje? O niedyspozycji. Ale to akurat jest stałe, że starsze pokolenie zawsze krytykuje młodsze, a młodsze patrzy się na starsze i myśli sobie, oni nas wcale nie znają. Kiedyś to były czasy, teraz nie ma czasów. To słynne powiedzenie. Zastanawiam się też nad takim składem, jeżeli przyjąć ten pomysł matury z WF-u, kto zasiadałby w komisji egzaminacyjnej? Może medaliści? Proszę państwa, 8 minut, już 7 w zasadzie pozostało do godziny 7. Przed nami teraz kolejny wspaniały utwór, czyli Baranowski. Wyciągasz do mnie rękę. Jesteśmy tak podobni, że zaczynam się bać. Wiem, jakie masz intencje. Spokojnie dziś na mieście, więc spróbuję ten raz. Chcę już przyjść po nas, wilków złych w sworach. Nie pora na pretensje i żal. Szkli się nam w oczach, dobijmy do dna. Pokusa jest silniejsza niż strach. Dlaczego teraz masz twarz jokera? Ma słodko-kwaśny smak. Są typy pod napięciem, więc wyjście jest angielskie. Nie chcę patrzeć im w twarz. Druga połowa za wolność słowa, za śmiechy, które zmienią się w płacz. Szkli się nam w oczach, więc pijmy do dna. Zobaczysz, jak zdobywa się świat. Dlaczego Baranowski, Joker. Podtrzymam to, co redaktor powiedział. 4 minuty do 7, zaraz serwis trójki, zaraz też prognoza pogody, a przed nami jeszcze Chumba Wamba. Down. But I get up again. You're never gonna keep me down.